Yokluğunda bir mecnundum, varlığında buldum beni. Hakikat bir aynaymış, baktığımda gördüm seni. Yokluğunda bir mecnundum, varlığında buldum beni. Hakikat bir aynaymış, baktığımda gördüm seni. Bir seher vakti ansızın konu verdin dallarıma. Ey sevgili ışık olup vuruverdin yollarıma. Bir seher vakti ansızın konu verdin dallarıma. Ey sevgili ışık olup vuruverdin yollarıma. Vuruverdin yollarıma. Nedir sen varken aşkın ile aldın beni. Gönül gözüm görmez imiş, canın içre buldum seni. Varlık nedir sen varken aşkın ile aldın beni. Gönül gözüm görmez imiş, canın içre buldum seni. Bir seher vakti ansızın konu verdin dallarıma. Ey sevgili ışık olup vuruverdin yollarıma. Bir seher vakti ansızın konu verdin dallarıma. Ey sevgili ışık olup vuruverdin yollarıma. Vuruverdin yollarıma. Seni bulmak meğer kendimi bulmakmış. Gül çağından gül bağına uzanıp bir gül almakmış. Anladım ki seni bulmak meğer kendimi bulmakmış. Gül çağından gül bağına uzanıp bir gül almakmış. Bir seher vakti ansızın konu verdin dallarıma. Ey sevgili ışık olup vuruverdin yollarıma. Bir seher vakti ansızın konu verdin dallarıma. Ey sevgili ışık olup vuruverdin yollarıma. Vuruverdin yollarıma. Vuruverdin yollarıma.